राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 मई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश। राम ममैवांशो जीवलोके जीव होता सनातन। भगवान कहते हैं ये मेरा ही अंश जीव, और जीव कैसा ही हो, अच्छा हो बुरा हो, पापी हो पुण्यात्मा हो महात्मा हो दुरात्मा हो, अंश भगवान का है, सब भगवान के हैं। मैं आप हूँ भाई बहनों को ये मानना चाहिए, मैं आप सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान। और गीता कहती है सब भगवान ही है, सब भगवान है। गीता का सर्वोपर सिद्धांत यही है, वासुदेव सर्वम, सब भगवान है, भगवान भगवान है, भगवान है, भगवान। भागवत यही कहती है ये भगवान ने संसार रूप से अवतार लिया, भगवान ही बने हैं सब, जल तेतन थावर जंगम भगवान ही है, सिवाय भगवान और कुछ नहीं है, भगवान ही है, केवल भगवान, केवल भगवान, भगवान ही है, और भगवान है सिवाय भगवान कुछ है ही नहीं, तो भगवान कुछ नहीं है, भगवान ही भगवान है, निष्कृष्ण भाई भगवान निष्कृष्ण है, कुछ भगवान कुछ नहीं है, ये भगवान ही है और है ही नहीं, और भक्त भगवान ही है और उसका मतलब नहीं है, है तो अच्छी बात, ना रहे तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब है, हमारे केवल भगवान से मतलब है और कुछ कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, सद सच्चा हम अर्जुन, सच्चा सच्चा हम है, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब भगवान भगवान, ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। भाई और बहनों को ये मानना चाहिए भगवान भगवान भगवान, ये स्थावर जंगम अचार मंदार संग्रम अचार सब भगवान भगवान। मेरा भाई अच्छा गया, मैं तो वेद रूपा दूसरा नहीं कोई, और कोई मेरा नहीं, मैं तो वेदर मोर मोट मेरा पति सोई, मैं तो वेदर सो है ही नहीं। ये भाई बहनों जज्जा मन में तो बड़ी सीधी सरल बात है, बड़ी शुभ बात है, सीधी बात है, भगवान है। 34 आरत 34 पूजा 34 राम मेरा और दूजा कोई है ही नहीं, बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान ऊपर भी भगवान नीचे भी भगवान पूर्व भी भगवान पश्चिम भी भगवान उत्तर भी भगवान दक्षिण भी भगवान पैर भी भगवान तुम्हारे भी भगवान अभी भगवान, एक बात ही पकड़ रही, एक बात ही गई, सुखाओ तो भगवान दुखाओ तो भगवान, अनुग्रह तो भगवान पति उगाओ तो भगवान, बुखार आओ तो भगवान, स्वस्थ हो जाते भगवान, बीमार हो जाए भगवान, अन्य भगवान है बना, एक आनंद है मौज है हरदम, सर सच्चा हमारे सत्य सत्य काम ही करते अनेक रूप धारण किए है। शरीर समुद्र सारे शरीर दुनिया समुद्र सब भगवान है, पहाड़ जंगल पशु पक्षी बुरार भरा जयदार सब प्रभु अनेक रूप अनेक ये गणती समाप्त हो जाती है। केवल भगवान ही भगवान है, भगवान बहिंत भूतानाम अचरम सरम से सूक्ष्म दूर शांति दूर से दूर भगवान नजीक नजीक भगवान भगवान ही भगवान ये मुक्ति प्रेम दोनों हो जाएगा। भगवान को मारने पर भगवान ही रहे तो प्रेम भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, जो चाहिए सो सब मिल जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, बाकी है ही नहीं, सिवाय भगवान कोई है ही नहीं हो तो मिलेगा। शिव जी ने बताया था एकांत कर जाओ और विचार कर लो कि मैं भगवान के लिए बैठा हूँ तो मेरे में जो आएगा भीतर वो भगवान आएगा, गौ रूप से आवे, सूर रूप से आवे, कुत्ते रूप से आवे, गधे रूप में आवे, गाय रूप में आवे, घर से भगवान ही आएंगे। वही भगवान है जो मेरे रूप बने हुए वासुदेव से एक बार पता ही नहीं फिर याद आगी कौन क्या चाहिए, मन को फिर क्या चाहिए, कौन नहीं चाहिए, कौन क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, भीतर से अगर बोलो क्या चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए कि लोग क्या चाहिए अगर क्या अब कुछ नहीं चाहिए हजार विचार किया जो आवे मन में वो भगवान ही आवेंगे। ये भगवान ही है और है ही नहीं, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, सब जगह ढूंढ लिया तुम्हारा पता लगा नहीं, ये जब तुम्हारा तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं तुम आए मेरी भगवान है वासुदेव सर्व तो तू कहा रहा मैं कहा रहा तू मैं यार चारों ही भगवान एक भगवान है। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बढ़ जा भगवान के लिए जो स्वरूप आवे वाह महाराज वाह क्या सुख धारण किया। भक्त कहता है कि आप किसी रूप से आ जाओ मैं आपको पहचान लूंगा, आप ही हो गए सिवाय आप कोई है ही नहीं, मत परतरम नान्यत किंच दस्त जान दे मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, जो मैं हूँ। बहुत बढ़िया चीज एकदम आप आपने अनेक रूप धारण किए, पहले भी आप थे अब भी आप है अभी आप रहेंगे सिवाय आप कुछ ही नहीं। ये प्रथम अवतार है, अवतार भागवत माया है, भागवत परमात्मा का परिवार है। एक बात है और जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे दिल पर नुकसान बहुत सीधी सरल बात, अरे बहुत ऊंची बहुत बढ़िया वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदूर हुआ। एक बात आई है हरिधर दुर्लभ नहीं जगत में हरिधर दुर्लभ हो गए, संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान तो सब है। भगवान के प्यारे भक्त दुर्लभ है। अरे हैरान सब जगह मिले, सब जगह ढूंढे तो भगवान ही भगवान मिलेंगे। बस हरिदन कहीं हो, भगवान का प्यारा भक्त कहीं एक मिलता है। भगवान तो ही है, तो ही है। ऐसे भगवान को मानने वाला सब भगवान को देखता सब देखे। हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु नहीं तो प्रभु मैं देखा ही जगत कासन करें विरोध। कोई विरोध करे तो भगवान है, प्रेम करे तो भगवान है, उदासी रहे तो भगवान है, अनुकूल हो तो भगवान है, प्रतिकूल तो भगवान है, अच्छा हो तो भगवान है, बुरा हो तो भगवान है, सब भगवान ही है। एक ही बात पढ़ ली, एक ही बात हमारे प्रभु है। प्रभु के रूप अनंत है, अनंत। एक एक रूप में विश्व रूप देखे तो विष्णु विष्णु है। एक विश्व देखा जाए तो एक वृक्ष है, बड़े जंगल का जंगल है वो भगवान, पहाड़ के पहाड़ भगवान है, नदियों का नदी रूप भगवान है, तारा रूप श्री भगवान है, नक्षत्र रूप श्री भगवान है, भले रूप से भगवान है, बुरे रूप से भगवान है, आचार्य भगवान है। वाह महाराज, सज्जनों सबसे उत्तम चीज है यार वासुदेव सरस्वती से महात्मा सुदृढ़। जितने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है, जितने बताए जगह जो संतों है, सबसे बढ़िया चीज ये है, सबसे बढ़िया। गीता का सिद्धांत 7 अध्याय 19 श्लोक, यही ज्ञान वाल बताया, इसको ज्ञानी कहा। ये सर्वविद बताया, ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बताया। गीता में देखा ठीक तरह से विचार कर अच्छी तरह से, तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग और योग मार्ग तीन मार्ग है। तीन ही मार्ग भागवत बताया, योगा त्रयो मरया पड़ता। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञानी नहीं बताया, भक्ति मार्ग में ज्ञानी भक्त यही ज्ञानी है। सर्वविद यो मो जनाति पुरुषोत्तम मैं वो पुरुषोत्तम जानता है, वो ज्ञानी है। तो इतनी सरल है, इतनी ऊंची है, इतनी श्रेष्ठ है, इसे आगे है ही नहीं। इससे ऊंची कोई बात मिलेगी नहीं कहीं गुण भाव। अरे बड़ी सीधी सरल बात है, जो दिखे वे भगवान है। एक बात याद आ गई, एक संत थे नदी के उस पार, अरे बैठे हुए इस पार बैठे हुए कई पुरुष, तो उस पार एक संत थे क्या क्या सिंह सिंह आकर खाने लगा, शिव ओम शिव ओम शिव ओम, जब तक प्राण रहे तब तो शिव सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। सिंह खा रहा है, ये बोल रहे बड़े सुख हो गए, कुछ नहीं दुख कर सुख कर आनंद देगा भगवान। संतान देखा विचित्र बात है, बीमारी आवे तो भगवान, स्वस्थ आवे तो भगवान, कोई बूढ़ा आवे तो भगवान, बालक है तो भगवान, जवान है तो भगवान, जो हांधी भगवान, नर है तो भगवान, चैतन्य भगवान, सत्य तो भगवान, असत है तो भगवान, सत्सत्ता हमारे दोनों। भगवान के सिवाय कोई चीज ही नहीं। तब तो देखा जाए तो एक परमात्मा ही है, वो एक ही अनेक रूप से बड़े हुए। श्री अर्जुन ने बात बताई थी कि ये सर भगवान का स्वरूप है, यानी क्रिया हो रही है लीला, स्वरूप सब भगवान का और जो क्रिया होती है वो लीला है, भगवान भगवान ही लीला है, सब ही तरह तरह की लीला होती है। संतों में जो संत हुए वे यही कहते हैं सब परमात्मा है। इसलिए आकर भी सुन रहे हैं भला एक तू ही तू, और आकर भी सुन रहे संसार रूप से भी आप सीधी सीधी बात है, कुछ त्याग है ग्रहण है कुछ नहीं, आने में मौज मस्त जाओ सजनो, एक बात बहुत बढ़िया है, सबसे ऊंची बात है, सबसे ऊंची और सबसे सीधी सरल बात, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, गीता लगाते इसे बैठे महात्मा सुबोध अनन्य चेता सर्वतम योमान स्मृति नित्य सर तम सुलभ, तीन बातें अनन्य चेता भगवान युवान चेते सर्वतम निरंतर, बस जिस दिन पता लगे उसने करके मरने तक और सुबह से शाम तक जीवे तो आराम जीवन तक अनन्य चेता सततम यो मांस अनन्य चेता सततम और नित्य से सुबह से लेकर शाम तक आप आयो आप आयो, उसके लिए भगवान जी मैं सुलभ हूँ और वासुदेव सरस्वती से महात्मा सुधरता जितना हम सुधरता है सीधी बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है। भगवान है भगवान जी रहा है, भगवान के सिवा कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ और हो सकता नहीं और है ही नहीं, वह तू ही है, बहुत बढ़िया बात। जो मन में आवे सो भगवान, मैं भगवान ही मन में आवेंगे, आवेंगे सो भगवान ही होंगे, ठीक है जो भगवान थोड़ा जो भगवान सीधी सरल बात है, भगवत स्वरूप है, ज्यादा सीखने जरूर नहीं, पढ़ेंगे जरूर नहीं, पुस्तकों जरूर नहीं, कोई सीखने जरूर नहीं, एक बार सीख ले संतों के बारे में आया है राम बोल बोल सीख और सीख दूर में, एक भगवान को नहीं बोला तो सीख हुआ दूर में, सब सीखना दूर है कुछ नहीं, और भगवान है सब पढ़ाई। फूला सिंह जी संतों में फूला सिंह जी पढ़ने के गायों चढ़ाते थे, गायों कह देते देखो ये खेत जितने हैं इनमें अन्न उपजेगा नहीं, वो अन्न तो मनुष्य हो, ये खेत सबका सब तुम्हारे को मिलेगा, ये सब तुम्हारे को मिलेगा, अन्न अन्न जो ले लेंगे, अभी अन्न है इस बार से मनुष्य करते अभी नहीं जाना, अभी खेत में जाना क्योंकि मनुष्यों की चीज भी मिली हुई है, वे जब ले लेंगे केवल तुम्हारे को मिलाएगा, मेरे तुम्हारे को मिलाएगा, पर इस बार से अभी नहीं जाना, अभी अभी नहीं, क्योंकि आप बजना बजनाओं के ले क्या कहते हैं लेकर ले करता हूँ, खेतों में पास पास जाते खेत में नहीं जाते, मेरा जो आदमी थे वो छोड़े आपने मकर में साथ करते खेलते वो सुना दे खेत में जाना, अभी खेत में तुम्हारा और मैंने दोनों को आया, मनुष्य अपने अपने दे देंगे, केवल तुम्हारे को ही मिलेगा, ये तुम्हारा ही है सभी, अभी नहीं, अभी मनुष्य चीज मिली हुई है, केवल तुम्हारे को मिलेगा, क्यों जो होगा वो तुम्हारे को मिलेगा, आनंद जब ले लेंगे तो क्या होगा, मनुष्य चारा होगा पशु होगा, तो कोई गाय खेत में जाती ही नहीं, अब एक कुत्ता दे रहा है उसको हरिजन कहता है, घर वाले रोटी पहुंचा देते और पास में रह देते, अपने सब साफ भजन बैठे हैं, क्या कहते हैं लेखा करते हो लेखा, कुत्ता बैठने का नहीं करता, अरे तुम तो खा लेता मेरे को तो कुत्ते को जितना दे उतना खा दे, बस घर वाले खेत पहुंचा देते, घर पहुंचा देते भी बहुत ही भजन पहुंचा दो, भजन पहुंचा दे रोजगार होते, जब चेत है तो खा लेते, तो वास्तव में ये सिद्धांत की बात है, भीतर अपने जस जाना, फिर भगवान है, अपने भीतर जो भाव रहता है दूसरी चीज है वही बाधा है, दूसरी मान्यता है वही बाधा है, ही नहीं सिवाय परमात्मा के कोई चीज हुई नहीं होगी नहीं, वो शक्ति नहीं, परमात्मा ही अनेक रूप से है, सिंह को भूखा रखा कहीं ने भूखा को खाने को दिया नहीं, पेड़ पर छोड़ दिया मेरे भाई के ऊपर, और तो दरवाजा बंद कर दिया मेरे भाई सामने, मेरे भाई क्या आया, ओ भगवान आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गया, प्रहलाद जी के भगवान, प्रहलाद जी के भगवान सामने गए, आरती करती है, वाह महाराज वाह, विचित्र बात आरती करती जनता की आरती जनता दिया, छींटा लगा निरान छोड़ा है, उन्होंने जाकर खा गया, ये अपनी भावना दूसरी है ने यही बता, भगवान साहब का मैं ही प्रकट होता हूँ, साक्षात परमात्मा है, नारायण नारायण नारायण हो गया, समय हो गया भाई।